miraculis tui, illis pausci vident et cotidie celebrant. Pro aurore maiestate et motu maris, pro caelo tam translucido quam infinitum intus meam propulsibus, qui me sine intermissione sustentante et umbris arborum impromissa Jerusalem, nam proditus a tuis mortus amoremos tendisti, resurrexisti super omnem angorem. Concilia destino.